Bueno, baixamos un pouquiño música, vámonos ir á capital da Ribeira Sacra, vamos falar con o noso correspondente que temos ali. Sí, así que, moi boas tardes, Xosé Manuel. Que tal? Hola, pois, compañero. Aquí estuvemos, non sei se estarías escuitando xa, que tuvemos aí, que hoxe tuvemos música a todo tren, gaiteiros a todo tren. Estiven escuitándovos. Moi ben, graciña. Con Anxo Lorenzo. Moitas grazas. A verdade é que moi interesante, xa marchou Anxo, non? Sí, acaba de marchar, sí. Bueno, moi moi interesante, moi interesante que fora os estudios, estivese aí ese rato de radio en directo con vos. Sí, agradecémoslle moito, sí. Moi interesante o que está facendo pola música galega, polo mundo adiante. Sí, desde logo. Se poda a miña opinión rápida. Come, claro, como non. Fiando un pouco con a entrevista que lle fixen a Vieito. Sí. O outro día coa visita de Luar na Lubre. Uh-huh. Aquí a Pobra do Brollón, ao Festival das Cores do Outono. Aproveitei para o Xornal de Lemos facerlle unha pequena entrevista a Vieito Romero. Uh-huh. Sí, sí, sí. E falando con el, que foi moi interesante, moi grata, ainda que estou un pouco desconectado da música fora e celta, por así decilo, non tiño tanto tempo como tiña antes para escoitala, o que quixera, quedome con dúas cousas. Unha, que triunfan alrededor do mundo, que teñen moitísimos bolos e son moi coñecidos e moi admirados fora, e que 80% dos concertos que dan o ano son fora. Fora de Galicia. Sin unha puntualización moi importante. Moi, moi importante. Sí, sí, e vexo, sí, sí. Escoito, mellor dito, de Anxo Lourenzo, que estamos na mesma onda. Sí, sí. Un gaiteirazo que todo o mundo coñece, sí, unha traxectoria pois que vos vou contar, que aquí, que somos un mercado pequeno, somos poucos habitantes en Galicia, se a iso lle sumamos que dos poucos teñen esa sensibilidade, esa querencia pola música galega, pois imaginadevos en que queda o mercado. Sí, desde logo. En catro gatos, para resumir. Sí, sí, sí. Entón, que nos queda? Exportar talento, exportar calidade, e abrir fronteiras e coller a maleta, cos trastos e tocar fora. Uh-huh. E así se valora o traballo de calidade, o bo traballo, e outra xente pois que non o coñece, que o coñece, e pois o valora como ten que valorar. Que non é chorar, porque, bueno, é unha realidade, o mercado aquí é pequeno e non se pode vivir só del. Uh-huh. E abrindose fora, pois ves que hai un mercado moi grande por descubrir, e que igual por cultura ou polo que sexa, en moitos países, os que van, son super admirados e teñenos por auténticos fenómenos, artistazos, e os valoran como, bueno, como realmente ten que ser. Uh-huh. Claro que sí. Entonces, un aplauso moi grande para esa xente que triunfa fora, e que aquí, os que nos gusta, pois, seguir apostando e recomendándoos, e que moita máis xente se intenta unir, polo menos, a escoitar esta música e coñecela. Que, como eles din, e todos sabemos tamén, nin as administracións, nin as empresas privadas ás veces axudan o que deberían para fomentar este tipo de músicas. O sea que todo axuda, non? Pero claro. Bueno, foi moi fermoso escoitalo, bueno, sacar estas conclusións, a miña opinión persoal, que, bueno, temos unha calidade impresionante, sí, sí. E fora, co seguimento e o bo recibimento que teñen, xa o di todo, non? Claro que sí. A verdade é un produto de calidade. Precisamente, porque son produtos desta calidade que ti acabas de decir, por eso son solicitados. É dicir, vai a vir Anxo Lourenzo, estará mañán aí, vai a vir Xavier Díaz, pero tamén sabemos de que Vieito Romero, por exemplo, con Luar na Lubre, estará daqui a un pouco, o mes que ven, en Lleida. A Orquestra Compostela tamén estará en Lleida. É dicir, que a nosa música galega é solicitada, quere decir que a valoran, por eso a solicitan. Exactamente. E aquí, pois, o que vos digo, mercado pequeno xa é un hándicap. A ese sumámoslle outros atrancos, como que na radio, para escoitar música celta, música folk, música tradicional, bueno, é moi difícil, por non decir imposible, e despois, xa non vos digo, os colexios, as escolas, que brilla pola súa ausencia, e incluso nos festivais de final de curso ou en actividades extraescolares, o único que escoita o Despacito, sí, el reggaetón e a música comercial. Parece que non haxa un recuncho para este tipo de música, que debería ser, se me apurades, casi aquí en Galicia unha asignatura complementaria, coñecer a nosa música. De feito, hai algúns profesores sensibilizados con este tema que, bueno, intentan nas súas posibilidades facelo, pero, bueno, que hai moito por percorrer. Entón, non temos a educación musical das nosas músicas e despois nos medios, televisión, radios, etcétera, non se escoita, pois non coñecendo a un rapaz pequeno, como vai ser crítico, como vai saber se lle gusta ou non, se nin a coñece. Claro. Entón, empezamos mal. E, bueno, saindo fora, pois xa vemos que hai moitísima máis cultura. Parece que eso de non ser profetas na terra dun, ás veces, non? No. Sí, é certo. Pero, bueno, ánimo, disfrutade dele, animade por aí a xente, claro, e de ver, e hai que apoiálo todo o que se poda. Claro que sí. Agora imos coa sección, non? Gústame se non me gusta. A ver, tiño máis gústame que non me gusta. A sección bueno, de... Bueno, pois... Quen che preguntou? A sección, evidentemente. Quen che preguntou? Eso. Alma de Cántaro, Alma Cándida. Alma Cándida. Quen che preguntou? Pois non me preguntou ninguén, pero falo. Perdo ti, falas. Se me queredes facer calar, intentadeo. Eso. A ver, gústame non me gusta, gústame. Mira, gústame que... Datos económicos. Galicia registra superávit do PIB, do Producto Interior Bruto. Superávit de case 200 millóns ata mes de xullo, o que supón un 0,31% do PIB xeral. Entre as mellores cifras das autonomías do Estado, datos feitos públicos hoxe mesmo polo Ministerio de Facenda. O sea que, bueno, datos económicos interesantes para Galicia, bueno, pois é unha cousa que me gusta. Tamén me gusta... E imos xa o literario que Antón Lopo fose sí. O gañador do Premio Repsol. Premio, sí. Exactamente. O escritor Monfortino foi gañador da 12ª edición do Premio Repsol de Narrativa Breve. Temos aquí un crack en Monforte, un intelectual que nos honra os monfortinos e monfortinas, de cando en vez, pois non deixa de gañar premios merecidos, efectivamente. Claro. A obra gañadora leva o título de Extraordinario, obra premiada, que se centra na exploración das relacións familiares. Sí. Un home separado do círculo familiar, durante moitos anos, regresa a cuidar da súa nai enferma. En ese regreso a cuidar da nai enferma, pois máis achega, máis proximidade ca nai, e fai un pouco balance, resumo das relacións familiares co resto de familia... Unha especie de radiografía familiar de pues esas relacións mellores, peores, distantes, próximas, máis afectivas, menos tirantes, tensas coa familia. O sea que parece moi interesante. O xurado considerou unha como, para palabras textuais do xurado, obra sólida, atractiva e ben narrada, particular riqueza léxica, os valores estilísticos da sintaxe e o ritmo narrativo. O sea que todo isto valorou o xurado na obra Extraordinario de Antón Lopo. Este premio que fai Repsol, a empresa Repsol, ten un premio de 12.000 euros, aparte do premio metálico de 12.000 euros ao autor gañador, tamén se lle publica a obra na editorial Galaxia. Ajá. O sea que aparte da proxección ou da relevancia, digamos, no literario de ser gañador desta obra, pois repercute económicamente con ese galardón de 12.000 euros, e que tamén que unha editorial como Galaxia che publica a obra. O sea que parabéns a Antón Lopo no apartado literario, e parabéns tamén polos cartos e por esa publicación que tamén sempre axudan. Claro, claro, é lógico. Ademais, non solamente publicación, sino que ademais da fe a nivel de coñecer tamén a cidade de donde procede precisamente Antón Lopo. Tamén, evidentemente. Ser de Monforte, que el sempre barre para aquí todo o que pode, tamén ten unha relevancia e repercusión para estas terras de Lemos, efectivamente. Aí está, sí. Pois ben, outro gustame tamén ten que ver co eido literario. Pois que a editorial Calandraca presenta unha canle de televisión digital sobre literatura infantil e xuvenil. Será ahora. Será Calandraca TV. Entón, nesta canle haberá contidos variados, como poden ser entrevistas, reportaxes, recomendacións, experiencias escolares, actualidade, etc. Unha canle temática digital sobre novidades relacionadas coa literatura infantil e xuvenil, que falta fan. Xosé Ballesteros, o seu director editorial, explica que se trata dunha labor de animación á lectura moi necesaria para as editoriais, para as familias e para toda a xente que ten pouca accesibilidade ás veces a obras en galego, en canto a público infantil e xuvenil se refire, pretende darlle visibilidade a estes libros, evidentemente, polo que digo, que hai pouco acceso. Cada vez hai menos espazos para falar de literatura infantil e juvenil, tanto na prensa como na televisión, como noutras canles comunicativas que coñezamos. Uh-huh. Por contarvos unha anécdota, non hai moito, miña nai, antes de volver para Barcelona, estivo aquí 3 meses de vacacións e tal, achegouse á rúa de Valdeorras, quería mercarlle uns libros para os seus netos, meus fillos, e foi a dúas librerías da rúa e dixeronlle que non se vendían libros, que non había libros en galego porque non se vendían. Vaya hombre. Entón, eso foi a realidade, esos son os feitos. Agora, os feitos podes analizar de mil maneiras, non sexamos aquí tampouco perversos, sí. Porque pode haber detrás desa realidade pois moitas lecturas e interpretacións, pero dúas que me saltan así de vos a primeira é se non nos tes, o mellor tampouco che os piden. Entón, o mellor xa é culpa túa, ou responsabilidade túa, que se non os tes, uh-huh. Pois a xente tampouco os vai pedir porque non os tes. Claro. E segunda, se a xente non os pide, o mellor tamén é responsabilidade dos pais, responsabilidade dos profesores, neste caso da rúa, que podía ser Quiroga, Monforte, Poio ou Redondela. Sí. Que tanto profesores, mestres, como pais, nais, non teñan esa... pois esa habitualidade, ese uh-huh. costume de non ten porque son 100% que lle compres aos fillos no apartado literario libros, non lle compres todos en galego, pero unha parte dele sí, que a xente non pida nunca merque libros en galego. Entón, ao non mercalos, pois tamén a librería dirán, bueno, se a verdade non os piden, pois para que os vou mercar, para telos aquí aparcados. Entón, claro. Esas dúas lecturas a priorísticas se me ocurren. Unha, que o propio libreiro xa non os ten, non os ofrece, entón non os ten, non os compras. E segundo, que os responsables da educación, da formación, pais e profesores, non divulgan, non recomendan libros en galego, non teñen costume de mercar, de ler libros en galego, entón, claro, as librerías, pois, ante esa realidade, pois tamén, claro, van ao negocio, pois tampouco os ofrecen. Pero é moi triste, moi triste. Entón, Calandraca, que sabedes que é unha editorial que leva 10 anos, non son máis, 20, creo que leva 20 anos traballando no eido editorial, é moi ben, porque aparte tamén vende fora, fai moitas traducións de obras galegas, e sabedes que temos aquí en Galicia grandes escritores, grandes textos e títulos de literatura non só adulta, senón infantil, que se dedica a Calandraca. De literatura infantil e juvenil, pero bueno, moita e boa. Uh-huh. E de feito, o que decimos, volvemos un pouco de antes, para que vexades que son vasos comunicantes. Se aquí se fai boa literatura infantil e juvenil traducida, se vende moi ben fora, pois será por algo. Claro, claro. Digo, pues son, habendo esa calidade en galego, Calandraca que traballa moi ben con calidade, pero tamén non só a calidade literaria, sino a calidade estilística e estética, con grande deseño, con innovacións, con grandes ilustradores que colaboran nas obras, bueno. Uh-huh. E agora este, como complemento, esta canle televisiva para divulgar, uh-huh. xa que non nos fai como debera a administración pois canles de comunicación privadas, pois teno que facer ela, e creo que é un proxecto moi interesante, e bueno, e ves a coherencia de Calandraca coa calidade e tamén co galego. Uh-huh. Un compromiso co propio idioma. Correcto. No, exactamente. O sea, que tamén ese outro gústame como unha casa. Claro que sí. Que la mercar literatura en galego, os nenos, os xóvenes. Que non me gusta desta semana? Pois non me gustan dúas cousas e teñen as dúas que ver coa lingua, fixademos ben, Que tamén están relacionadas. Unha, que ten que ver coa perda do galego nas zonas periurbanas. Zonas periurbanas son aquelas zonas que non son nin cidade nin campo. Están a medio camiño. Digamos que económicamente están moi relacionadas, dependen das cidades grandes, sí. Pero tampouco son rural. Sí, como se fora a Fonsagrada e despois Navia de Suarna, ¿no? Por exemplo, o Becerreá, ¿no? ¿Me entiendes? Redondela, Vigo, por exemplo. Sí. Ou Bueno, en Redondela, por lo menos, ainda se sean algo, non? Sí. Bueno, pues zonas... A perda do galego en zonas periurbanas. Uh-huh. Trátase dos resultados dun informe co título de A lingua no CEIP agro do Muíño, no concello de Ames. Ames está a 20 kilómetros de Santiago. Por eso sí. É unha zona periurbana. Uh-huh. Santiago está moi perto, a cidade grande, pero Ames é un concello que está medrando, é cidade de dormitorios, así podemos dicir, de Santiago, moi relacionada con Santiago, moita xente traballa en Santiago, moi próxima, moi ben comunicada, pero está aí a medio camiño entre o rural e Santiago, que digamos que é a capital de Galicia e a cidade grande. Entón, este estudio foi feito sobre o uso da lingua no CEIP, Agro do Muíño, que está en Ames. É un estudio que fixo a Real Academia Galega. Un traballo con enquisas a 492 familias de infantil e primaria, 330 alumnos de primaria e 36 docentes. Un informe de 84 páxinas coordinado polo Seminario de Sociolingüística da Academia, da Real Academia Galega, que, como sabéis, dirixe Enrique Monteagudo. Monteagudo. A conclusión, por poñerle unha frase a este estudio, é a alerta, unha alerta grande, que xa coñecemos, pero bueno, estamos falando dun estudo moi riguroso, é que bueno, hai que facerlle máis caso, que o que podamos dicir nos na taberna ou aquí na radio. Ese titular é Perda de transmisión xeracional familiar do idioma. Vaya. De como se perde de xeración en xeración o idioma. Entón, como vos digo, con ese estudo tan riguroso, tantas familias, tantos alumnos, a tantos docentes, unhas conclusións de casi 100 páxinas, conclúese, por exemplo, que a lingua fundamental de expresión para a metade do alumnado de primaria é o castelán. Vale? 4 de 10 familias que son galegofalantes na casa, 4 de 10 familias que son galegofalantes na casa, constataron que ao iniciar a escolarización falaron máis castelán que galego. Eso é algo que comentamos moitas veces os pais, comentamos entre amigos, en familias, pero que é unha realidade. E o estudo está constatando totalmente. O 64% das familias considera que a mudanza o castelán, sendo galego a lingua da casa nas familias, 64% das familias ás que se lle preguntou consideran que a mudanza o castelán dase na segunda etapa infantil, dos 3 aos 6 anos. E o 20% di que ese cambio será na primeira etapa infantil, dos 0 aos 3. En calquera caso, seixa de 0 a 3 ou de 3 a 6, que de 0 a 6 anos, que digamos que a primeira etapa onde empeza o neno a falar, onde empeza o neno a familiarizarse coas emocións, cos sentimentos, co seu entorno, vai perdendo o galego que fala na casa para pasarse directamente ao castelán. Entón, xa vos digo, é un dos estudos máis completos sobre o galego nun centro escolar. Está detrás a Real Academia Galega da Lingua, que non é calquera. Chega a esas conclusións que é un tema do día a día familiar dos que somos galegofalantes na casa, e pois ves como o neno che ven falando castelán. E parece que na casa non lle fales galego. Que yo fales é que é todo tirado en saco roto, que despois madurará e sacará as propias conclusións e algo lle quedará. Pero onde hai que valorarlo, onde ten que formarse con orgullo e dignificación do seu da súa lingua, que vale para algo, que é boa, que non é inferior ás demais, que él pode falar galego ainda que os demais lle falen castelán, eso non se dá. Por que? Porque non se potencia o peso do castelán, que o galego vai quedando arrinconado, minorizado, e os rapaces pensan que o máis cómodo se fala todo o mundo, a maioría de xente fala castelán, que fago o equis falando galego. Porque tampouco se potencia por parte dos profesionais o noso propio idioma, e ademais, pois algunha cousa está a facer a administración para que non se poida potenciar. Correcto, entón, nese estudo, ahora non entraremos, tamén será unha serie de recomendacións para mellorar a situación, que buscar referentes, que os profesores busquen referentes en galego, gente coñecida que fale en galego, falarlle máis en galego, dignificalo, pois eso, a veces hai que recordar e machacar que o galego pois é unha lingua tan, tan ou máis válida que o resto, e que, bueno, claro. Que non hai que escapar dela, sí. Nin ten que dar vergonza, sí. Nin sentirse inferior porque os demais falen unha e ti fales outra. Exactamente, si un non se prestixa a sí mesmo, claro. Malamente. Miña avoa dicía, si ti dis que tes un jaliñeiro malo, os lobos van los vender mal. Exactamente, correcto. Sí. O mesmo pasa co idioma, non? Sí. Entón, a fío deso, ben, o segundo non me gusta de hoxe, que bueno, vou titularlo de cantada. Sí, debe ser un tal cantó. Correcto, vi, sí, que estás na onda. Ah, sí. Iso era o que iba a dicir, un toñito. Sí. Dalle este informe, sí. Para que se dese como un cantón nos dentes. Sí, Que dixo estes días. Es un hecho que el castellano ha desaparecido en Galicia. Sí. Encendeu o lume de este xa habitual debate sobre as linguas. Sí, señor. Un home moi informado. Toni Cantó reivindica sí. Que o coñecemento das linguas cooficiais non sexa requisito para acceder a un emprego público nas comunidades autónomas bilingües. Xa. Como que el quere, o seu partido, evidentemente, que o galego, como o catalán, como o vasco, non sexan exixibles cando optas a un traballo na administración pública galega, vasca ou catalana. No Parlamento, pois, soltou esta perla, que o señor Tardá, que tivo unha boa réplica, se escoitastes por aí, sí. Pero que, a ver, que o castelán desapareceu de Galicia, por Dios, leas este informe por poñer algo, sí. Documentese... retrátese das súas palabras porque... É un home moi informado, home. Sí. Porque xa se ve que ignorancia é moi atrevida e non sei pero, como traballou en sete vidas de actor que interpreta fatal. Alguns políticos falan e traballan do xeito que dicían os nosos bueno, antigos, pero este non é político. Calumnia que algo queda. E entón, claro, si ti dis que se leva o pantalón roto, aunque sea mentira, que a mellor que está doblado, é unha anruga. Pois resulta que, bueno, claro. Pois, home, pois, cando dicen, sí. Non sabes. Sí, algo queda. Exactamente. Bueno, pois aí, os gusta, menos me gusta sí. De esta semana, para rematar, como sempre, recomendacións. Vale. A ver se subimos o debuxo, que a semana pasada non puiden. Vale. Recomendacións. Bueno, o Viñobús Vendima, que é unha iniciativa do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, e que será este fin de semana, de 29-30, e a fin de semana seguinte, 6-7 de outubro. Unha actividade que está tendo moito éxito estes últimos anos, e que convida a xente a participar do traballo da Vendima, por un prezo máis que recomendable. Convidas as familias a participar pois desta experiencia que é pois ver como se collen as uvas na propia viña cun técnico pois escoitar de boca dun técnico a parte máis divulgativa as partes da cepa a tipo de follas, variedades de uva a importancia do chan, etc. E ver como se vendima esa uva despois como chega á adega como se machaca, como se pisa de forma industrial, pero tamén terán a experiencia, a posibilidad de vivir a experiencia de antes, de pisalas, eles propiamente as uvas. E a partir de aí, pues, catar os mostos que sae dese pisado de uvas, ver como se meten na cuba, e rematar o proceso de vendima, dende que se colle a uva na viña, ata que se mete nas cubas a fermentar. E os que participen desa experiencia tamén teñen a opción de que despois recibir a súa casa unha botelliña ou sequio do viño desa colleita, como quen participou pois en meter a uva na cuba e despois recibir o viño que saiu desa añada. Daquela experiencia, lógico. Sí, entón, claro. É unha experiencia, unha actividade que está funcionando moi ben estes anos. Viñobús da Ribeira Sacra. Levante con autobús desde diferentes puntos, de aquí Monforte, o principal. Vas a vivir, ter unha xornada interesantísima da Vendima. Sí, señor. Que máis? Este fin de semana tamén, Arzúa Ecolóxica, a feira de ecoloxía de produtos ecolóxicos máis importante de Galicia. Tamén dous días, no que probar, coñecer produtos ecolóxicos de primeirísima calidade, con obradoiros, tamén en concertos pola noite para ambientar. O sea que tamén Arzúa, protagonista do ecoloxismo, da agricultura ecolóxica, os produtos ecolóxicos que cada vez teñen máis emprendedores que se dedican a eles aquí en Galicia, máis calidade, tamén máis coñecidos dentro e fora, e bueno, é un mercado tamén en expansión e productivo. Moi ben. E que máis? Para rematar a recomendación de hoxe, decirvos que mañá comezan as xornadas de carne de boi de Allariz. Sí, señor. Mañá 28 de setembro e alongaránse ata o 14 de outubro. Uh-huh. Coincidirá co concurso de tapas de carne de boi, uh-huh, en Allariz, na cidade de la Vila Ourensá, do Arnoia. E bueno, carne de boi, de bois que coida o propio concello de Allariz, que aposta moito pola carne de boi, que ten cada vez tamén máis saída de máis alta calidade. E bueno, é o sétimo ano que fan estas xornadas, tamén teñen bastante seguimento, e bueno, e a carne tamén cada vez máis apreciada e máis coñecida. E aproveita estas dúas semanas, estes 15 e 17 días, para que a hostelería de Allariz ofreza menús especiais con carne de boi. Sí, señor. O sea, que comeza mañá día 20. Pois tamén por aquí por Ourense tamén é unha escapada obrigada ir comer un menú. Pois mira que vos diría xa, pois un menú de carne de boi de Allariz, regado con un boviño de Ribeira Sacra, perfecto. Moi ben. Hombre. Moi ben, moi ben. O un ribeiro tamén, o que lle gusto o ribeiro, que tamén están a todo meter agora coas vendimas por ala, me dixeron. Sí. Pois, tres recomendacións moi interesantes que se poden aproveitar. Todas non, pero quizás unha escoller entre tres. Aí quedan, para os que veñades por aquí, claro, ou os que nos escoiten que veñan, xa saben. Claro que sí. Que seguramente hai. Agradecemosche moitísimo. Si disfrutas de alguna delas, pois sorte e adiante, non? Eso. Imos falando, apertas. Meña, igualmente, gracias. Talo miño, talo ben, chao. Radio Samboy.